और त्यागी है, वो है त्यागी। इसे तो जब उसको त्याज्य कह दिया तो यहाँ पर सात्विक पाठ हो तभी जो है वह जरा ठीक माना पड़ता है। पर विचारणीय विषय ये जरूर है कि सात्विक विगुण हो, श्रद्धा पूर्वक हो, तो उसमें क्या है कि जो नामोच्चारण है, इस नामोच्चारण से जो है वह सगुण और सात्विक हो जाएगा। लेकिन जब सात्विकम संपादितम भवति, भाष्यकार भगवान कहते हैं कि देखिए, अब इसको देखिए भाष्य की दृष्टि से क्या मालूम होता है, असात्विकम विगुणम अपि श्रद्धा पूर्वकम ब्राह्मणो अभिधान त्रय प्रयोगेण सगुणम सात्विकम संपादितम भवति। इसलिए असात्विक यहाँ पर लेना ठीक मालूम होता है। अब असात्विक जो होगा वो क्या होगा, वो राजस्तामस होगा। पर राजस्तामस भी यदि श्रद्धा पूर्वक है, है? और यदि परमेश्वर आ जाएगा बीच में, देखिए परमेश्वर की बड़ी भारी महिमा है, क्योंकि इससे समान जो है ये जो परमेश्वर ज्ञान है इससे पवित्र कोई चीज नहीं है, परमेश्वर से पवित्र कोई चीज है नहीं। परमेश्वर यदि बीच में आ गया तभी तो बीच में आएगा, तभी ना परमेश्वर का नाम आएगा, नहीं तो कैसे आएगा। अब परमेश्वर का नाम लेगा तो कि जो है परमेश्वर आ, तो परमेश्वर जब बीच में आ जाएगा तो इसका मतलब ये होगा कि जब परमेश्वर समर्पित हुआ तो उसका परमेश्वर संबंध बनेगा, और परमेश्वर संबंध यदि बन जाएगा तो फिर जो है वह परमेश्वर के तरफ से उसका सुधार हो जाएगा। लगता तो यही है, हालांकि ये विषय अभी इतना सस्ता नहीं है, इसको बहुत विचार करना पड़ता, क्योंकि पहले तो हानाय कह ही दिया कि वो तो राजस्तामस का लक्षण जो कहा गया है वो तो त्याग के लिए कहा गया है, तो ग्रहण के लिए तो कहा नहीं गया। पर कहते हैं कि वो भी यदि परमेश्वर संबंधी हो जाए, परमेश्वर नामोच्चारण पूर्वक हो, तो परमेश्वर नामोच्चारण पूर्वक माने जो है परमेश्वर संबंध उसका बन जाए, परमेश्वर नाम का संबंध बन गया और परमेश्वर के लिए जो है ये संबंध आ गया। तो अब परमेश्वर को अर्पित, जिसको कई जगह कहा ना कि कर्म समर्पण है, कर्म समर्पण, एक तो फल समर्पण है और एक कर्म समर्पण। फल का अभिसंधान न करके आप परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, ये एक है, और एक जो है वह कर्म करके परमेश्वर को आप अर्पित कर रहे हैं। तो कर्म यदि परमेश्वर में अर्पित हो जाए तो उसमें जो है वह सात्विकता का संपादन होगा कि नहीं होगा, राजस्तामस के विषय में ये शंका आ सकती है। तो इस विषय में स्वामी जी भक्त लोग मान लेते हैं, अरे वो जो है परमेश्वर संबंधित नहीं है, परमेश्वर संबंध रहित दूसरे हैं। परमेश्वर संबंधित संबंध होने पर इसलिए विषय जरा विचार है कि कई दूसरे जो धर्म हैं, आपके यहाँ जो महात्मा जो प्रसिद्ध है, क्या नाम उनका, जलाराम, हाँ, तो जो है वह पैगंबर पादरी के सामने ले आते हैं और वहाँ स्वीकार कर लेता है, हैं? और स्वीकार करके उसको परमेश्वर संबंध के कारण उसको जो है कहते हैं कि, तो इसके मूल में कुछ न कुछ होना चाहिए ना। मूल में विचार यहीं पर मिलेगा आपको, भारतीय परंपरा में जो विचार है यही कहीं किसी न किसी रूप में जाएगा, दूसरा कहाँ से आएगा, क्योंकि सनातन धर्म तो यही है, सनातन धर्म यही है। हाँ, श्रद्धा पूर्वक होना चाहिए, श्रद्धा की आवश्यकता है, अश्रद्धया हुतम दत्तम नहीं, श्रद्धा पूर्वक होना। आप वाली बात बताए तब तो अलग प्रश्न, और यहाँ पर तो प्रश्न है वैगुण का, वो बैगुनी तो है ही है ना, राजस्थान में बैगुनी है, सात्विक है तो बैगुनी है ही है, पर वो बैगुन को गुण संपादक करे, ये नाम का प्रभाव है। ये जो है नाम का जो प्रभाव है, और नाम पूर्वक जो भगवान भगवत संबंध का प्रभाव है, वो प्रभाव ऐसा है कि जिसको ये बुद्धि से नहीं समझ सकते, हम शास्त्र से समझ सकते। इसको बुद्धि से खाली नहीं समझ सकता। भगवान नाम की इतनी महिमा है, जो शास्त्रों में भिन्न भिन्न जगह भगवान नाम की महिमा आती है, वो भगवान नाम की महिमा देखे जगह जगह कहाँ आती, एकदम पापी पुरुष है, और भगवान नाम की महिमा से एकदम, तो वहाँ पर शास्त्र अभिहित तो है ही है, कहाँ गुण है वहाँ। पर उसी बात को ध्यान में रख करके कह रहे हैं, असात्विकम विगुणम अपि, असात्विक है। हम कहते हैं कि इसको देख लीजिए आप, जो है वह क्या नाम उसका, आजाविन उसका कौन सा जो है वह असात्विक कर्म कौन सा था, असात्विक ही था ना, अभिगुण ही था ना, पर भगवान नाम संबंध से नारायण संबंध बन गया उसका, नारायण संबंध बन वही नाम भाई, नाम संबंध से ही फिर नामिका संबंध। क्यों नामिका संबंध, वहां आप कैसे मानेंगे, आप कहेंगे पुत्र से संबंध, नहीं, पुत्र के संबंध मात्र से नहीं हुआ, वो पुत्र के संबंध मात्र से उच्चारण किया, पर जिस समय विष्णु दूत आ गए, इसलिए जब विष्णु दूत आ गए तब फिर उसको क्या ज्ञान हुआ, वो नाम का संबंध भगवान से हो गया, जिसके दूत आए उसकी रक्षा करने के लिए, इसीलिए झट वैराग्य हो गया उसको, पुत्र मोह जो है टूट गया कि नहीं हुई, और सब पकड़ते रहे पर वो एकदम उठ करके चला गया, सबको झटक करके बीमारी अवस्था में गंगा जी के किनारे। तो ये देखिए, वो नारायण संबंध पहले तो अपने पुत्र को पुत्र से संबंधित था, पर जब विष्णु दूत उसके रक्षा के लिए आ गए तो उसका संबंध जो है वह भगवान से हो गया, और भगवान से संबंध होते ही देखो वैराग्य हो गया उसको, और एकदम जो है वह परमार्थ दृष्टि आ गई। तो ये जो बात है भाष्यकार भगवान यहाँ कहते हैं, ये गंभीरता से विचारने लायक है कि असात्विकम विगुणम अपि, उसका कर्म असात्विक भी है और विगुण भी, इसलिए यहाँ पर इसका कह रहे हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि पहले उसने कहा कि उसकी निष्ठा क्या मानी जाए, तो पहले तो प्रकृति की तीन निष्ठा बता दिया, अब ये कह रहे हैं वो तीन निष्ठा में भी तुम जो वो दो निष्ठा है, वो दो निष्ठा यदि भगवान नाम से संबंधित हो जाए, भगवान से संबंध नहीं, भगवान से यदि संबंधित हो जाए तो वो भी सात्विक हो जाएगी, नहीं स्तुति वाक्य नहीं, नाम महिमा को खाली प्रशंसा नहीं मानते, केवल नाम में लगाने के लिए सच्चाई, सच्चाई भी। जैसे बहुत लोग इसके लिए नहीं, उसमें सच्चाई, जैसे बहुत लोग समझते, एक बहुत प्रसिद्ध महात्मा है, एक बार ट्रेन में हमारे साथ थे, तो कोई वहां पर जो है वो उसमें थे, शायद एयर कंडीशन में हम दोनों थे, तो कोई प्रश्न उनसे उठाया ईश्वर की, तो उन्होंने कहा कि देखो ईश्वर है कि नहीं है इससे कोई मतलब नहीं है, पर ईश्वर को मानने से लाभ, तो वो तो कह दिए, बाद में वो चला गया, तो हमने कहा कि स्वामी जी ये आपने कैसे कह दिया कि ईश्वर है कि नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं, इसका मतलब क्या है कि लोग किसी को ईश्वर मान करके उसके जीवन के लिए है, पर चाहे ईश्वर हो चाहे न हो, काल्पनिक ईश्वर है वो, ठीक है वो अलग चीज है, वो जो श्लोक है स्वामी जी वो दूसरी चीज है, वो तर्क की दृष्टि से, वो सिद्धांत की दृष्टि से नहीं है, वो तर्क की दृष्टि से ये है कि यदि ईश्वर को कोई नहीं माना तो दोनों तरफ से मारा जाएगा, उसमें श्लोक में ये है कि मान लीजिए एक आस्तिक पक्ष है एक नास्तिक पक्ष है, तो आस्तिक पक्ष वाले को मान लो ईश्वर नहीं है तो भी कोई लाभ नहीं हुआ, कोई हानि नहीं हुई उसकी। और नास्तिक पक्ष वाले को यदि मान लो, क्योंकि संशय का विषय है भी कि नहीं ईश्वर है कि नहीं है, अब मान लो ईश्वर है तब नास्तिक पक्ष वाला तो मारा गया, नास्तिक पक्ष वाला मारा जाएगा। अब मान लो ईश्वर नहीं भी है तो आस्तिक पक्ष वाला मारा तो नहीं जाएगा, क्योंकि उसे के आधार पर उसने अच्छे तो किया, खराब तो नहीं करेगा। और नास्तिक पक्ष वाला उल्टा करेगा तो ईश्वर होते मारा हो गया, वो दूसरी चीज है। यहाँ पर प्रश्न ये है कि जैसे हम लोग ये सोचे कि ईश्वर भाई मान लिया बस ऐसे लोगों को प्रवृत्त करने के लिए, बहुत लोग ऐसा मानते हैं ना, स्वर्ग नरक ऐसे मान लिया लोगों को डराने के लिए, प्रसन्न। तो क्या यही बात है कि वास्तव में व्यवहारिक सत्ता में है भी स्वर्ग नरक? हाँ, शास्त्र की बात जो है केवल मानने के लिए नहीं, तो ये सिद्धांत की बात, माने ये जो है कोई परंपरागत व्यक्ति इसको नहीं स्वीकार कर सकता, ईश्वर नहीं है। अरे ईश्वर नहीं है कैसे स्वीकार करेंगे हम? ईश्वर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हम कभी ईश्वर नहीं है यदि आप कह देते हैं तो आप स्वयं का अस्तित्व नहीं स्वीकार कर रहे हैं। यदि आप स्वयं का अस्तित्व स्वीकार कर रहे हैं तो ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार हो जाता है, प्रश्न ही है ना। इसलिए कोई भी व्यक्ति जब कहता है ईश्वर है या नहीं है तो अपने अस्तित्व को तो झूठला नहीं रहा है, जिसका मतलब ईश्वर तो सिद्ध ही है। तो इसलिए ऐसा मानते हैं कि श्रद्धा पूर्वक होना चाहिए। और मान लीजिए प्रकृति से उसका कर्म विगुण भी हुआ, क्योंकि प्रकृति का प्रसंग है यहाँ पर, सात्विक राजस तामस यही उसका देखो पुरुषार्थ बनेगा, सात्विक उसको राजस तामस प्रकृति के कारण उसको जी प्रवृत्ति है वह विगुण है ना, क्योंकि प्रकृति उसकी कैसी है, राजस और तामस। लेकिन उस प्रकार के विगुण में भी ये जो परमेश्वर नाम पूर्वक ये जो है ओम तत्सत जो कहा, परमेश्वर नाम पूर्वक परमेश्वर संबंध स्थापित हो जाता है तो परमेश्वर नाम के प्रभाव से जो है वह क्या होगा, सगुण सात्विकम संपादितम भवति, यही मानना ठीक मालूम होता है। तो असात्विकम विगुणम अपि श्रद्धा पूर्वकम ब्रह्मणो अभिधान त्रय प्रयोगेण सगुणम सात्विकम संपादितम भवति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् अन्वितस्यात् कर्मणो नामत्रयोच्चारणात् अवैगुण्य। मान लीजिए कि यदि कोई ऐसा समझे, इसलिए ये बात बहुत ध्यान में रखने की है, उसको संक्षेप में मैं कहूंगा कल का प्रसंग, कि कोई कहे कि मैं अश्रद्धा से कर रहा हूं, तो अश्रद्धा से किया गया जो कर्म है वो नामत्रय के उच्चारण से उसकी विगुणता दूर हो सकती है कि नहीं दूर? ये प्रश्न है। श्रद्धा से किया गया जो है उसमें वैगुण यदि कोई हो जाता है तो वो तो नामोच्चारण से दूर हो जाएगा, पर अश्रद्धा से किया गया जो है उसका भी वैगुण्य नामोच्चारण से दूर होगा कि नहीं होगा? अवैगुण्य श्रद्धा प्राधान्यम न स्यात्, फिर तो श्रद्धा प्राधान्य जो है वो फिर श्रद्धा की प्रधानता ही नहीं रही ना, फिर तो कुछ भी किया, तुमने चोरी कर लिया, डाका डाल दिया, झूठ बोल दिया और हरिओम तत्सत, कोई जो है अन्य कुछ करने की कोई जरूरत ही नहीं रही, फिर तो है? फिर तो कोई अन्य जरूरत रही नहीं ना, फिर अन्य प्रकार की कोई सात्विक श्रद्धा इत्यादि की कोई जरूरत नहीं रही, ये आशंका करके कहते हैं तत्र च सर्वत्र श्रद्धा प्रधानतया सर्वम संपाद्यते यस्मात् तस्मात्। ऐसा नहीं समझना, सर्वत्र जो है श्रद्धा प्रधान रूप से ही कोई चीज सिद्ध होती है, इसलिए अश्रद्धा से कुछ भी सिद्ध नहीं हो सकती। तो यहाँ पर ये जो पिछले में तदर्थीयम से का दो तीन अर्थ निकाला गया। क्या तदर्थियम का अर्थ था? एक तो था, एक अर्थ ऐसा मानते परमेश्वर प्राप्ति अर्थ। तदर्थियम का अर्थ क्या है? परमेश्वर प्राप्ति अर्थ कृतम कार्य। परमेश्वर प्राप्ति अर्थ जो कृत कार्य है वो सद इति अभिधीयते। दूसरा ऐसे मानते हैं कि यज्ञ दान तप रूप जो है ना अर्थ में होने वाला, यानी उसके लिए यज्ञ, हाँ यज्ञ दान तप के लिए जो अन्य कार्य किया जाता है वो भी सत कार्य कहा जाता है। ये दो अर्थ था, यानी तदनुकूल कर्म, तत्सहायक कर्म, ये भी जो है तदर्थी। तीसरा ऐसा मानते हैं कि जिस ब्रह्म का नाम जो है यहाँ पर नाम की चर्चा आई है वही हुआ तद का अर्थ। नामे की बात आई ना तो नाम ही हुआ तद का अर्थ, तो जिस ब्रह्म का नाम आया तो वही हो गया तदर्थ। तो तदर्थो विषयो यस्य, वह है विषय जिसका, वो हो गया तदर्थ। यानी शुद्ध ब्रह्म ज्ञानानुकूल कर्म, शुद्ध ब्रह्म ज्ञान के में जो अंतःकरण शुद्धि इत्यादि के आधार से सहयोगी कर्म, वो हो गया तदर्थ कर्म। और ये उसी के अनुसार है परमेश्वर प्राप्ति अर्थ जो कहा ना, वो परमेश्वर प्राप्ति अर्थ कहो ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति अर्थ थोड़ा सा फर्क है, पर एक अर्थ और मानते हैं भगवद अर्पण बुद्धिया क्रियमाणम करो। भगवद अर्पण बुद्धिया क्रियमाणम कर्म मानते हैं कोई कोई, तो उसका नाम भी सत्य। तो कर्म जो में जो वैगुण्य है उसके अपनोदन में समर्थ कौन हो गया? ये भगवान का जो तीन नाम है। इसमें एक चीज और निकालते हैं कि जब एक नाम जो है वह वैगुण्य के अपनोदन में समर्थ हो जाता है तो यदि तीनों नाम का उच्चारण करते हैं, इसीलिए उच्चारण की विधि क्या है? तीनों का करते हैं, ओम तत्सत। तो तीनों नाम का उच्चारण जब किया तो यदि जो है इस प्रकार प्रमाद इत्यादि जन्य वैगुण्य कोई आ गया है तो वैगुण्य दूर हो सकता है, ये निर्धारित किया था। कर्म भी है, उपासना भी है। और सभी जगह जो है श्रद्धा ही सद्गुण्य का हेतु है, इसको पहले सूत्र रूप में आप समझ लीजिए। श्रद्धा ही सद्गुण्य का हेतु है। अब श्रद्धा होने पर भी आलस्य आदि से यदि शास्त्रीय विधि में कोई त्रुटि आती है तो श्रद्धा तो है, वृद्ध व्यवहार से वो करता है अथवा इससे जो है वह शास्त्रीय विधि में किसी प्रकार की त्रुटि आती है, प्रमाद से कोई वैगुण्य हो जाता है, कभी जानते हुए भी थोड़ा प्रमाद हो जाता है, आलस्य हो जाता है, भूल हो जाती है व्यक्ति से, अनजान में भी तो भूल हो जाती है ना, तो वैगुण्य आ जाएगा। तो हरिओम जब ओम तत्सत कर दिया तो ओम तत्सत इति ब्रह्म निर्देश के द्वारा उसका परिहार कहा गया। वही मैं कह रहा हूँ, अश्रद्धा नहीं है, वह अश्रद्धा नहीं ले, अज्ञान माने अज्ञान से हो गया, विस्मृति से हो गया, कुछ आलस्य से हो गया, प्रमाद से हो गया, इससे जो हो गया वो श्रद्धा तो है, पहले हमने बता दिया था, तो वो जो है उसका परिवार हो जाएगा। तब यदि कोई कहे कि भाई अश्रद्धा से शास्त्र विधि का जो है वह उत्सर्जन करता है और काम कार से जो है प्रवृत्त होता है तो वह भी हरिओम तत्सत कर देगा तो उसका हो जाएगा, तो कहते नहीं उसका नहीं हो सकता। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्यनो यः। कहा कि नहीं, अश्रद्धालु के लिए ये प्रयोग नहीं हो सकता है, क्योंकि सर्वत्र श्रद्धा की ही प्रधानता है। जिसलिए इसलिए अश्रद्धया, श्रद्धा से रहित हो करके यदि कोई करेगा तो कैसे करेगा, कामकारेण करेगा है? अरे श्रद्धा से रहित होकर के करेगा तो कामकारेण करेगा। तो इसमें जो किया हुआ हुतम, हवन किया गया हुआ, दिया हुआ तप तपस्तप्तम और अन्यथापि यत्कृतम, उसको यत्कृतम जो को ले लीजिए, अन्यथापि यत्कृतम, दूसरा भी जो कुछ जो है इस प्रकार का, यानी जो है वह जैसे स्तुति नमस्कार आदि अन्य चीज, वो असद इत्युच्यते। श्रद्धा नहीं है तो, जैसे आया ना महिमन में श्रद्धा विदुर, वहां पर क्या कमी थी, वहां तो कोई कमी नहीं थी ना, क्रिया दक्षो दक्ष, दक्ष तो क्रिया से जो है वह सब कर्म कांड के जाते थे, और ऋतिक लोग कैसे थे, हमारे सभी जो है वह ऋषि जो है ऋतिक थे, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं थी, और प्रजा के अधीश थे, इसलिए संपत्ति की भी कमी नहीं थी कि कंजूसी करनी पड़ेगी, और सदस्य सब देवगण थे, तो भी दक्ष का यज्ञ क्यों नष्ट होगा, श्रद्धा नहीं थी उसमें, श्रद्धा नहीं थी। तो इसी बात को यहां पर कहते हैं कि वो जो श्रद्धा से रहित है असद, वो असद इत्युच्यते पार्थ, हे पार्थ, उसको जो है सारा का सारा को असत समझना। तो असत क्या है कि जो मानव जीवन का लक्ष्य है उसका किसी भी प्रकार उपाय वो नहीं बन सकता। अब मानव जीवन का लक्ष्य क्या है, यानी पुरुषार्थ क्या है, अभ्युदय निश्रिय, न तो वह अभ्युदय प्राप्ति का हेतु बन सकता है और न निश्रेय प्राप्ति का हेतु बन सकता है। तो पुरुषार्थ को न प्राप्त कराने वाला जब है तो असत हो गया कि नहीं है, अभ्युदय यहां से लेकर के सब ले लीजिए, अहिक आमुष्मिक ब्रह्मलोक पर्यंत, कौन, अरे वो कुछ भी नहीं है, अश्रद्धा से कुछ भी नहीं, ये सब फल नहीं। यहाँ मने जो मनुष्य जीवन प्राप्त है उसकी उत्कृष्टता हो है, जब मनुष्य को देख के कहे कि देवता है साक्षात, तब तो उत्कृष्टता हो गई श्लोक है, और मनुष्य के दोस्त को कहे कोई कि ये राक्षस है, तो वहां पर क्या फल प्राप्त हुआ उसको, उसके कर्म का फल वही प्राप्त हुआ, राक्षस पर प्राप्त हुआ, सब बनना है, पर वो तो सब जो है राक्षस है, भी उसको कोई देवत्व विषय इतनी भी कीर्ति नहीं है उसकी, इस लोक में भी क्या फल उसको प्राप्त हुआ, पशु फल को नहीं प्राप्त, फल को ये फल, तो किसी प्रकार का जो है फल उसको नहीं प्राप्त होता, और इस लोक को भी नहीं जीत पाता ना वो है, धनपूर्वक चलेगा तभी तो इस लोक को जीतेगा, अरे धर्म पूर्वक पुत्र उत्पादन करेगा तो वो पुत्र जो है उसके धर्म कार्य का जो है वह प्रतिनिधि बनेगा तो इस लोक को जीतेगा, और अधर्म पूर्वक को पुत्र इत्यादि भी उत्पन्न किया तो उससे क्या उसको मिलेगा, उससे तो जैसे पशु को नहीं मिलता ऐसे उसको भी नहीं मिलेगा। तो ये जो है दोनों में के जो साधन से रेत हो गया ना उसका, इसलिए कहा असदित्य चेते पार्थ, उसको असत ऐसा, भाष्य में देखिए भाष्यकर इसीलिए कहा कि न च तत् प्रेत्य नो इह, न तो जो है प्रेत्य तत् जो है वह फलम प्राप्यते न इह। भाष्यकार भगवान कहते हैं कि अश्रद्धया हुतम हवनम कृतम दत्तम च ब्राह्मणेभ्यो अश्रद्धया, देखो अश्रद्धा पूर्वक ब्राह्मण को दिया है, तपस्तप्तम अनुष्ठितम अश्रद्धया तथा अश्रद्धैव कृतम यत स्तुति नमस्कार आदि, वो लग गया यच्च, ये स्तुति नमस्कार आदि तत् सर्वम असद इत्युच्यते, वो असत, असत उच्यते माने मत प्राप्ति साधन मार्ग बाह्यत्वात्, मेरे प्राप्ति का जो साधन मार्ग है उससे बाय होने से उसको असत कहा गया। टीकाकार लिखते हैं, सप्तमी भ्याम प्रकृतम यज्ञादि गृह्यते, दो सप्तमी इसमें आई। कहाँ दो सप्तमी है? भाष्य में दो सप्तमी बताते हैं, कहीं भाष्य में उसमें, हाँ पहले जो है ना अवतरण में, तत्र च सर्वत्र है ये है, तो उसी को कहा कि सप्तमी भ्याम प्रकृतम यज्ञादि सर्वम संपादिति स्मार गृहते सर्वम यज्ञादि सगुणम इति शेष, सर्वम यज्ञादि सगुण, यज्ञादि सब होगा वो गुणकारी ही होगा ना, तो तत्र च सर्वत्र श्रद्धा प्रधानतया सर्वम संपादिते यस्मात्, ध्यान में आया कि नहीं? तो उसी को कहा कि सगुणम इति शेष तस्य असत्वम साधे, वो असत्व कैसे हो जाएगा? अब करेगा तो उसको असत्व कैसे कहते हैं? कहते मत प्राप्ति साधन मार्ग बाह्यत्व, मेरे प्राप्ति के साधन मार्ग से अलग हो गया। नाम की महिमा तो है पर अश्रद्धालु के लिए नहीं है, सीधी बात है। नाम की महिमा है, कहाँ कहाँ महिमा होगी उसको हम अभी बताते थे, कहाँ कहाँ वो महिमा होगी और कहाँ महिमा नहीं होगी, अभी इसको पूरा कर लीजिए कि तस्य तस्यो क्या पाठ है, उभयविद फल अहेतुत्व हेतु मान, है ना, पहले देख रही थोड़ी टीका, अहिक आमुष्मिकम वा फलम अश्रद्धिते नापि कर्मणा संपत्स्यते, यदि कहो अहिक आमुष्मिक कर्म जो है अश्रद्धालु का कर्म से भी संपन्न हो जाएगा, कुतो अस्य असत्वम, इसलिए असत्व कैसे इसका होगा? तब कहते हैं कि नच तद बहुवायासम अपि प्रेत्य फलाय न अपि ईहार्थ, न तो जो है बहुत उसने प्रयास तो किया है पर उसका कर्म जो है वह न तो शरीर छूटने पर फल देगा और न यहाँ फल देगा। क्यों? यहाँ तो फल दे ही देगा। अरे कहा यहाँ जो है चापलूस लोगों में तुमको मालूम होगा बड़ी प्रशंसा हो रही है पर साधुर निंदित्व, साधु पुरुष तो उस अधर्म कार्य की निंदा ही करेगा ना, सत्पुरुषों के द्वारा तो जो है वह निंदित ही है। टीका में देखिए, निंदंती ही साधव तस्य उभयविद फल अहितित्य, निंदंती ही साधव श्रद्धा रहितम कर्म अतो नैतद उभय फल उपैकम, इसलिए साधु श्रद्धा रहित कर्म की निंदा करते हैं वह इस लोक में और परलोक में दोनों प्रकार का फल देने में समर्थ नहीं है। तद अरे अनिन, अब देखिए टीकाकार पूरा निचोड़ बोल देते, शास्त्र अनभिज्ञानामपि, देखिए यहीं से शुरू हुआ था प्रकरण, शास्त्र को नहीं जानते हैं पर शास्त्र के प्रति श्रद्धा है, शास्त्र के प्रति श्रद्धावताम श्रद्धया सात्विक त्रैविध्य भाजाम, वो अपनी प्रकृति से चलते हैं इसलिए श्रद्धा के द्वारा वो कोई सात्विक हो जाते हैं, कोई राजस हो जाते हैं, कोई तामस हो जाते हैं, ये प्रकृति से होते हैं। राजस तामस आहारादि त्यागेन, अब उसमें देखिए जो है जो साधक होगा वो क्या करेगा, राजस तामस के त्याग में लगेगा और सात्विका आहार आदि, क्योंकि श्रद्धा तो है ना उसकी, ना श्रद्धा है इसलिए राजस तामस के त्यागे न सात्विक आहार आदि शिवय, सात्विक आहार के सेवन में लगा हुआ है, आहार आदि से ले लेना वो सभी आहार व्यवहार जितना है वो उसी प्रकार का, उपासना इत्यादि से यज्ञ तप इत्यादि सात्विक आहार सात्विक तप इत्यादि सेवया, सत्विक शरणानाम, वो सत्व के शरण में है पालन नहीं कर पाता है भले वो सात्विक तप, सात्विक आहार, ये सभी चीजें लेना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि सत्व संपत्ति से ही अपना कल्याण संभव है, पर कर नहीं पाता है कुछ उसमें। ऐसी एक बहुत बड़ी चीज, एक व्यक्ति दिखावे के लिए माला लेके बैठता है, उसका मन थोड़ा एकाग्र भी हो जाए तो भी उसका फालतू है। एक व्यक्ति मन को भगवान में लगाने के लिए लेके बैठता है माला, उसका न भी लगे तो भी सार्थक है, न भी लगे तो भी सार्थक है, क्योंकि वो लगा है ना, उसका लक्ष्य तो वही है ना, लक्ष्य तो उसका बिगड़ा नहीं है, उसका लक्ष्य नहीं बिगड़ा है, उसका तो लक्ष्य बिगड़ गया। इसीलिए कहते हैं कि सत्विक शरणानाम, एक सत्व का शरण लेकर के रखा है कि हमको ऐसे होना है। प्राप्तम अपि यज्ञादि वैगुण्यम, अब यज्ञादि वैगुण्य प्राप्त भी हो जाए उसको, तो ब्रह्म नाम निर्देशेन परिहर्ताम, अब वो ब्रह्म नाम निर्देश के द्वारा उसका परिहार कर लेता है। अपने यहाँ परंपरा थी, आप मान लीजिए पुराने लोग क्या होते थे कि आजकल तो व्यस्तता बढ़ गई ना, पुराने लोग कहते थे सुनाओ गीता सुनाओ, तो कोई अक्षर जो है टूट जाता था, कहीं गलती हो जाए तुरंत कहते ओम, ऐसा बोले ओम, तो क्यों कहते थे, वो त्रुटि हो गई ना, तुम त्रुटि नहीं करना चाहते थे पर त्रुटि हो गई, त्रुटि हो गई तो हम तक सत बोल बैठे। तो ऐसे परिहरताम परिशुद्ध बुद्धि नाम, ऐसे जो परिशुद्ध बुद्धि वाले हैं, तो श्रवणादि सामग्री संजात तत्व साक्षात्कार होता मोक्षोपपत्ति। तो कहां से चला कि पहले देखिए कि उसकी प्रकृति भले ही कुछ राजस तामस है, पर लक्ष्य उसका सात्विक है, फिर वो सात्विक कर लेगा, हैं? कुछ त्रुटि होगी तो भगवत नाम का सहायता लेकर के आगे बढ़ जाएगा, फिर अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, उसके चित्त एकाग्र हो जाएगा, श्रवण मनन निधि ध्यासन इत्यादि के द्वारा तत्व साक्षात्कार होता मोक्षोपपत्ति ही, तत्व साक्षात्कार करेगा और इससे जो है मोक्ष की सिद्धि हो जाती है। तो यहाँ पर इतना ध्यान देना है कि पहला तो बता दिया कि जो शास्त्र दृष्टि है उसके लिए तो कोई समस्या नहीं है, वो तो सात्विक है। दूसरा है प्रकृति के अनुसार, मान लीजिए कि सात्विक राजस तामस तीन भेद, तो जैसी जिसकी श्रद्धा है, देखिए वो श्रद्धा में भेद होगा, तो जैसी जैसी श्रद्धा है उसी प्रकार का उसको देवता इत्यादि प्राप्त हो। अब उसके पास श्रद्धा, सात्विक श्रद्धा बनाने का साधन बताया था आहार इत्यादि, तो उस प्रकार का सात्विक वो श्रद्धा बनाने का साधन जो है इसको लेकर के, श्रद्धा तो उसको है, उसमें राजस्पना तामसपना है, उसके लेकर के आहार इत्यादि परिवर्तन में लग गया हो, अब लग करके जो है वो सात्विक में आ गया और उसका अंतःकरण शुद्ध हो गया, और जहाँ दोष आया वहाँ भगवान नाम उसके पास आई है, मंत्र से शुद्ध करता रहा, मंत्र से शुद्ध करता रहा, और शनि शनि जो है अंतःकरण शुद्धि पूर्वक श्रवण मन निधि ध्यासन करके आत्म साक्षात्कार कर लेता है। तो यहाँ पर इसलिए उत्तर दिया कि जो कहा था उसकी निष्ठा क्या है, तो निष्ठा का सीधे नहीं कहा जा सकता क्या निष्ठा, जो शास्त्र दृष्टि है उसकी निष्ठा तो निर्धारित हो गई, अब यहाँ पर निष्ठा निर्धारित नहीं कर सकते ऐसी, क्योंकि वो श्रद्धा तो उसमें है पर प्रकृति के अनुसार चल रहा है। अब वो जब इसमें लग जाएगा, सात्विक शरण होकर के लगा रहेगा, तो वो जो है वो सात्विक में आ जाएगा, सात्विक में आ जाएगा तो भगवान नाम के सहयोग से इस प्रकार का कल्याण कर लेगा। लेकिन जिसमें श्रद्धा ही नहीं है वो तो काम कारण प्रयुक्त होगा, उसका भगवान नाम वो ले भी नहीं सकता है, वो ले भी नहीं सकता है, और कदाचित ले भी ले तो जो है वह वो जो है उसको गृहित नहीं होगा, उसको ऐसा वो चालाकी पूर्वक लेगा, वो सोचता है देखो नाम ले लिया अपना पाप दूर हो गया, ऐसे नहीं होता। इसलिए लक्ष्य ठीक रहेगा तो सारा काम बन जाएगा, लक्ष्य ठीक नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा। इति श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री मत् शुद्धानंद पूज्य पाद शिष्य आनंद ज्ञान विरचिते श्रीमद्भगवद्गीता शांकर भाष्य व्याख्याने स सप्तदशोऽध्याय ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते ओम शांति शांति शांति शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिनि व्योमवद व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः ओम शांति शांति शांति। कल अष्टमी है, परसों नवमी है, पर परसों भी पाठ अब बंद ही रहेगा क्योंकि दसवीं को प्रातः काल अपने को चला जाना है। और आज का कार्यक्रम तो आप लोगों ने सुनी लिया, अब पाठ जो हो इसका पाठ